بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر آج میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ عنوان بہرحال بظاہر تو خواتین کے لیے ہی ہوں گا، کیونکہ وہ عنوان آج کا ہوں گا انشاءاللہ، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر میں خواتین کی ذمہ داریاں، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داریاں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مکمل خواتین کے لیے ہے، اس لیے کہ شریعت نے عورتوں کو مردوں کے ماتحت کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ حکم عورتوں کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے مردوں کے لیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر اپنی گھر کی عورتوں کو یا لوگوں کو سکھا پائیں گے. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. تو عموماً ایسا ہوتا ہے جب بھی ایسے قسم کے عنوان رکھے جاتے ہیں تو لوگ، اگر پہلے سے اعلان کیا جائے تو پھر صرف عورتیں آتی مرد نہیں آتے ہیں. ٹھیک، وہ سمجھتے ہیں یہ عورتوں کا ٹاپک ہے اس لیے کہ عورتیں کیا کریں. لیکن ظاہر سی بات ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ گھر میں اگر جو مرد ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جب ذمہ دار اس بات کو سمجھیں گا کہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہیں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں، تبھی وہ اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، ہے نا، ان کو بڑھاوا دیں گا، آگے بڑھائیں گا، حکم دیں گا، اور پھر آگے بہرحال معاملہ چلیں گا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. تو آج انشاءاللہ عزیز میں ایک ایسے اہم عنوان پر روشنی ڈالوں گا جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہے غفلت برتتے ہیں، اور غفلت اس معاملے میں کہ بالخصوص عورتوں کو یہ غفلت ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے ذمہ دار میں کہوں گا مرد ہی ہے جنہوں نے ان کو اس غفلت میں ڈالا، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے اسلام نے کوئی کام نہیں دی. عورتیں صرف گھر میں رہنے کی ایک چیز ہیں، چار دیواری میں ان کو بند کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خواتین نے یہ سمجھا کہ ہمارا چونکہ اب شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہماری کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ہمارا کوئی دیگر معاملہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو مختلف کر دیا اور وہ شریعت کے دائرے سے نکل گئی. نہ علم سیکھنے کا معاملہ ہے، نہ کسی چیز کو سمجھنے کا معاملہ ہے، نہ دنیا میں کوئی کام کرنے کی خواہش. ٹھیک، مکمل طور سے جو انہوں نے سوچ لیا وہ یہ ہے کہ شریعت میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے کوئی احکامات نازل نہیں کیے، لہٰذا ہم یہ کریں کہ گھر میں بیٹھے رہیں، یا پھر گھر میں بوریت ہے تو باہر نکل کے کوئی جاب کر لیں، یا پھر میگزینس، ناول، ٹی وی، یہ بس ہماری زندگی ہے اور اس کے مطابق ہی ہم کام کریں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، چونکہ خواتین نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جو ہے اس معاملے میں جو ہے یہ سمجھ بیٹھا کہ ان کا شریعت میں کوئی رول نہیں ہے. اور الحمدللہ اس امت کے تعلق سے تو یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس امت میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ ہے. یاد رکھیں، اس لیے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سائنسی اعتبار سے مرد اور خواتین برابر پیدا ہوتے ہیں، اور بچوں میں لڑکے اور لڑکیاں برابر پیدا ہوتے ہیں، لیکن لڑکے جو ہے وہ زیادہ مرتے ہیں بنسبت لڑکیوں کی. یاد رکھیں، اس لیے کہ لڑکے جو ہے امیونلی تھوڑے سے اسٹرانگ نہیں ہوتے بنسبت لڑکیوں کی، لڑکیاں جو ہے لڑکوں سے اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو وہ پوسٹ نیٹل پیریڈ میں جو ہے بہت سی بار لڑکے مر جاتے ہیں، اس کے بعد دیگر مراحل میں زندگی کے مرد زیادہ مرتے ہیں بہ نسبت عورتوں کے. تو ظاہر سی بات ہے امت کا ایک اکثریت حصہ عورتوں کا ہے، اور اگر اس کو 50% بھی لے لے، آدھے آدھے لے لے، آدھے مرد آدھے عورتیں ہیں، تو اگر آدھے لوگ ایک امت کی اپنا ذمہ چھوڑ دے تو اس امت کا کیا حل ہوگا؟ آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ سمجھا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو یہ بتایا گیا کہ ان کی کوئی ذمہ داری، انہوں نے یہ سمجھ لیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا امت کا ایک بڑا طبقہ جو کہ وجہ تھا دنیا میں مردوں اور عورتوں دونوں کے آنے کا، لڑکے اور لڑکیاں کہاں سے دنیا میں آتے ہیں؟ عورتوں کے ذریعے آتے ہیں نا، بچے جو پیدا ہوتے ہیں چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، تو لہٰذا چونکہ وہ جو معلم تھا جو ٹیچر تھا وہ غیر تربیت یافتہ ہو گیا، تو لہٰذا اس کے آنے والی نسلیں اس کے بعد والا پورا مرحلہ غیر تربیت یافتہ ہو گیا. اور آج جو امت کے اوپر جو جس کو ہم کہیں گے جو بدحالی پھیلی ہوئی ہے، اس کا اکثر حصہ جو برائیوں کا ہے وہ صرف ماؤں کی تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ہو رہا، یاد رکھیں. اور اس کا ذمہ دار وہ عورت نہیں ہے، اس کے اوپر کا سرپرست مرد ہوتا ہے، یاد رکھیں. اس لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ جب بھی خطاب کیا یا ایہ الذین آمنو کا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والیوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان والوں کے تحت ایمان والیاں رہتی ہیں، تو لہٰذا ایمان والوں سے خطاب کیا تو ایمان والیاں بھی اس میں شامل خود بخود ہو گئی. اور یہ عربی کا قاعدہ بھی یاد رکھیں کہ ذمہ دار سے خطاب ہو تو ماتحت شامل ہوتا ہے، اکثریت سے خطاب ہو تو اقلیت اس میں آٹومیٹیکلی انکلوڈ ہوتی شامل ہوتی ہے. تو مردوں نے ذمہ چھوڑ دیا، خواتین نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج جو برائیاں معاشرے میں ہیں اس کی ذمہ دار خواتین ہیں، یاد رکھیں. اب آئیے سب سے پہلے جو غلط فہمی خواتین کو ہے یا عورتوں کو ہے وہ غلط فہمی دور کرتا ہوں اور اپنے عنوان کی طرف بڑھتا ہوں. ایک غلط فہمی عورتوں کو یہ ہے کہ شریعت میں ہمارا کوئی ذمہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہمارے لائق، اور ہماری کوئی ذمہ داری اور پکڑ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، پکڑ نہیں ہماری، مطلب ہم جو بھی کر لے ٹھیک ہے، نماز روزہ اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے علاوہ پکڑ نہیں ہے ہماری، مطلب اللہ ہم کو کہیں پکڑے گا نہیں، کوئی ہمارے پہ خاص ذمہ داریاں نہیں ہیں، اور اس معاملے ہم ریلیکس. ایک دوسری غلط فہمی ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو عجیب غلط فہمی ہے کہ شریعت نے ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں رکھا، ہم کو تو آرتھوڈاکس کر دیا، ہم کو تو پیچھے مطلب جو ہے دنیا کے معاملے میں پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا ظلم تو ہم پہ یہ کر دیا کہ ہم کو گھر کے اندر رکھ دیا اٹھا کر اور چار دیواری میں بند کر دیا. اب آئیے ایک ایگزامپل ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں عورتوں کو شریعت نے چار دیواری میں کیوں رکھا. دیکھیے ایگزامپل ایک اسکول کا ہے، اسکول لے لیجیے آپ، ایک مدرسہ یا اسکول جس کو کہیں گے. ایک اسکول کے اندر اس کے پوزیشنز کے اندر سب سے ہیرارکی میں لوور جیسا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاب غلط ہے یا وہ آدمی کمتر ہوتا ہے، لیکن اسکول میں ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں سب سے لوئسٹ اس میں جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ پیون ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کام غلط ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذمہ داری کے اعتبار سب سے کم، لیکن اس کا ایریا آف ورک سب سے بڑا ہوتا ہے. اسکول کے نیچے سے لے کے اسکول کے اوپر تک اس کو کام کرنا ہے، اسکول کے دائیں سے لے کے اسکول کے بائیں تک، ایریا آف ورک بہت بڑا ہے، پوزیشن اس کی چھوٹی ہے، ذمہ داریاں لیکن اس پر نہیں ہوتی ہے، ذمہ داری نہیں ایسا اس کے اوپر پوچھ نہیں ہے، کوئی آگے اس سے نہیں پوچھتا انسپیکشن میں تم نے کیا کیا، اس سے پوچھ کم ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داریاں کم ہیں لیکن ایریا آف ورک بڑا ہے. چلیے نیکسٹ اس سے اوپر جائیے، ٹیچرز ہوتے ہیں اسکول کے اندر کالج کے اندر، اسکول کی جو ٹیچر جو ہے ٹیچرز کی ذمہ داریاں زیادہ ہے، جو ہے ورکنگ ایریا کم ہے، صرف ایک وقت میں ایک کلاس 60 بچے 70 بچے 80 بچے 20 بچے 30 بچوں کو سنبھالنا ایک وقت میں، الگ الگ کلاسز میں جائیں گے الگ بات ہے لیکن ایک وقت میں، تو ایریا ان کا کم ہے ورکنگ کا، ذمہ داریاں ان کی زیادہ ہے اور پوچھ ان کی زیادہ ہے تو سیلری بھی ان کی زیادہ ہے. اس کے بعد اس سے اوپر پوزیشن ہے پرنسپل ہوتا ہے، ایریا آف ورکنگ ایک چھوٹا سا کیبن، اس میں اے سی لگا ہوا، ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ آپ اس کو اگر دیکھے کبھی جا کے اس کی حالت رہتی، ٹھیک، اور اس کا ایریا اس سے بھی سوفیسٹیکیٹڈ ہے، ٹیچر سے بھی کم ہے، ذمہ داریاں زیادہ تو سیلری بھی زیادہ اور پوچھ بھی زیادہ. اس سے اوپر ایک پوزیشن ہوتی ہے جو سنستا کو چلاتا ہے، جو اسکول کا چلانے والا مالک اونر ہوتا ہے، اس کا ایریا اور سوفیسٹیکیٹڈ ہے، اس کا کیبن اور چھوٹا ہوں گا، سسٹمز اور زیادہ ڈیولپڈ ہوں گے، سی سی ٹی وی کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ فلاں چیز دیکھ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس ایک اے سی لگا ہوا ہوں گا، ٹھیک ہے، بہت مخصوص لوگ اس سے ملنے آتے ہوں گے، تو اس کا ایریا آف ورکنگ بہت چھوٹا ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہے، ٹھیک، اور ظاہر سی بات ہے پوری انکم کا وہ، اور اکثر انکم کا وہ دوسروں کی انکم کا مالک بن کر بڑھ جاتا ہے، کبھی کہنا ٹیچرز کی بھی کھا جاتا ہے، پینس کی بھی کھا جاتا ہے، تو تو وہ بن کر بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی پوزیشن ہے. اب اگر وہ جو چیئرمین ہے وہ یہ کہے کیا مجھے یار باندھ دیے تم نے تو چار دیواری کے اندر, کیا میرا کچھ نہیں رہا, پیون کو دیکھو کیسا بھاگتا ہے, پورا اسکول کالج اس کے کنٹرول میں ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو یہی آج امت مسلمہ کی عورتوں کا حال ہے. شریعت نے ان کو ایک ہائر پوزیشن میں جا کے چھوٹا ایریا دیا, ذمہ داری زیادہ دی, ان کو لگ رہا لیکن یہ چھوٹی ذمہ داریاں بہت اچھی جو مرد کرتے, باہر نکل کے کام کرنا فلاں کرنا. تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا شریعت نے ہم کو کس مقام پہ لے گیا, لیکن وہ ایک عجیب بات ہے نا, کسی کو اگر بہت زیادہ بھی مل جائے تو وہ نیچے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے, وہ حالت ہو گیا جمانی. تو عورتوں کو شریعت نے جو کام سے روکا, گھر میں رکھا, وہ ایک اسپیشل ورک اسپیشل ٹاسک ہے آپ کا معلوم, اور اتنا بڑا کام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اتنا بڑا کام ہے آپ کا. اگر اس ذمہ داری کو خواتین سمجھ لیں تو اس معاشرے کی آدھے بگاڑ یا 70% بگاڑ کا حل ابھی ہونے والا ہے. اس لیے کہ جب اولاد کی تربیت ہو جائیں گی تو یہی بچے نکل کے معاشرہ بناتے ہیں, یہ معاشرہ خود بخود سدھرنا شروع ہو جائے گا. تو خواتین نے یہ سمجھ لیا, ایک تو غلط فہمی کہ ہماری ذمہ داری نہیں, اس کا میں انشاءاللہ بتاؤں گا ان کی ذمہ داری ہے, اور ایک جو پڑھے لکھوں نے سمجھا شریعت نے ہم کو بہت باندھ دیا, ماتحت کر دیا, بس وہ کر دیا, تو یہ تو ان کا بےخوفانہ سوچ ہے. اس لیے کہ جس شریعت نے آپ کو ایک چھوٹا دائرہ رکھا تو ذمہ داری زیادہ رکھا, اور آپ کو امپورٹنٹ پلیس دی, ایک اہم پوزیشن دی کہ آپ گھر میں رہوں گے اور اولاد کی تربیت کروں گے, مطلب معاشرے کو تم بناؤ گے. اولاد کی تربیت جب مائیں کریں گی تو معاشرہ بنتا ہے, تو تم مناؤ گے. اسپیشل ورک تھا تو پوری دنیا کی ذمہ داریاں چھین لی اور ایک اسپیشل کام کے لیے رکھ دیا. اس بات کو بے انتہا ضرورت ہے آج کی اس دنیا میں سمجھنے کی. میں ایسی کئی خواتین کو جانتا ہوں, ایسے کئی لوگوں کے واقعات میں نے پڑھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ایک ورکنگ وومن جیسی گزاری, کام کرتے رہے بیچاری. مجبوریاں ہو ایک الگ بات ہے, شوق سے کیا ہو ایک دوسری بات ہے, پھر مجبوریاں تو ایک الگ چیز, لیکن بالآخر ایٹ دا اینڈ ان کے کنکلوژنز یہ تھے کہ میرے بچے ہاتھ سے نکل گئے, میں نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا, جو اصل چیز تھی میرے ہاتھ سے نکل گئی, میری اولاد تربیت سے محروم رہی, میری اولاد کی بگاڑ کی وجہ میں ہوں, ایسا بھی عورتیں بولتی. اس لیے کہ ہم نے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ کر کچھ ذمہ داریاں اپنی نفس پہ لے لی, جس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں تھیں ہم سے اصل وہ چوک گئی, اور جو سرمایہ ہم کو تیار کرنا تھا, جو ریئل ہمارا جس کو کہیں گے دنیا میں مقصد تھا آنے کا, اور جو کمائی تھی اولاد, وہ ہم سے ضائع ہو گئی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین اپنے ذمہ داریوں کو سمجھوائیے. شریعت میں خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو جہاں بھی اللہ رب العزت نے مومنوں کا تذکرہ کیا وہاں مومنات بھی ان کاموں میں شامل ہیں, سوائے اس کے کچھ کام میں شریعت نے ان کو مستثنا کیا, اس لیے کہ وہ ان کی فیلڈز نہیں تھے, وہاں ان کی ضرورت نہیں ہے ادر کی. جیسا جہاد کا میدان ہے, باقی نماز روزے زکات حج اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا کامن ہے. کچھ ایریا ہے کہ جس کے اندر شریعت نے کہا یہ تمہارا ذمہ داری نہیں, تمہاری نہیں, یہ مرد اس کے لیے, لیکن اگر نیت رکھتی ہو تو اجر اس کا بھی انشاءاللہ پاؤں گی. ٹھیک, تو کچھ میدان چھوڑ کر تمام کامن ہے. ٹھیک, اور جیسا کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. ٹھیک, کن تم خیر امتی اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی, انسانیت کے لیے نکالی گئی, کیا کرتی ہو؟ تامرون بالمعروف, اچھائی کا حکم دیتی ہو, وہ تنہاؤ نہ منکر, برائی سے روکتی ہو, وہ تو امین نہ باللہ, اللہ پر ایمان لاتی ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے تم بہترین امتوں کہا, اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں, امت جو ہے مکمل لوگ مل کر بنتے ہیں. امت مسلمہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے مرد, امت مسلمہ کی عورت, اور امت مسلمہ کے بچے, یہ سب ملا کے امت بنتی ہے نا. تو کہا کن تم بہترین امت ہو, یہ نہیں کہا تمہارے اندر جو مرد ہے وہ بہترین امت ہے اور وہ اچھائی کا حکم دے اور وہ برائی سے روکیں, کہا نہیں تم بہترین امت ہو, مطلب تم مرد بھی بہترین ہو اس امت کے, تم عورتیں بھی بہترین ہو, اور تم دونوں کا کام یہ ہے, اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان لاتے ہو. دوسری آیت جو ہے اسی سورت کی آیت نمبر 103 ہے, اللہ رب العزت جس میں کہا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے. ٹھیک, مطلب یہ اسپیشل ٹاسک کے بارے میں بتایا جا رہا کہ تم میں ولتکم ان کو امت یدعون الی الخیر, تم میں ایک جماعت ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے, مطلب پوری امت مسلمہ تو اچھائی کا حکم دیں گی برائی سے روکیں گی, لیکن ایک گروہ ہونا چاہیے, اور یہ گروہ کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے مردوں اور عورتوں دونوں کی اصلاح کے لیے لوگ چاہیے, مردوں اور عورتوں دونوں میں دعوت کے لوگ چاہیے. تو اسپیشل ٹاسک کے لیے بھی کچھ مرد بھی تیار ہوں گے اور کچھ عورتیں بھی تیار ہوں گی. اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر, کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, رفیق ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. دیکھیے کتنی بار آیتیں آ رہی اور کئی آیتیں, بہرحال میں مسلسل بول سکتا ہوں, اتنی آیتیں ہیں جس میں امت کے طور پر مرد اور عورتوں کی حیثیت سے ہم تمام کی ذمہ داریاں ہیں. اب آئیے اس سے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اور وضاحت سے بیان کیا, اور متفقہ علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت اہم بہرحال حدیث ہے, اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طبقوں کو جو ایک امت میں ہوتے ہیں سب کو ذمہ داری اپنی بتا دی. آئیے حدیث کے الفاظ یوں ہیں, الا کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتی, سن لو میری بات پہ غور دو, میری بات پر اپنا کان دھرو, الا کلکم رائی, غور سے سنو میری بات کو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, وہ کلکم مسئول عن رعیتی, اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کی پوچھ ہونے والی ہے, تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اور اس سے اس کے ماتحت بھیڑوں کی پوچھ ہونے والی ہے. آگے فرماتے ہیں, بس امام, امام سے مراد خلیفہ وقت, قاضی وقت, مسلمانوں کا لیڈر, بس امام جو لوگوں پر ذمہ دار رہے اس سے اس کے ماتحت ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. بس امام لیڈر کو کاؤنٹ کر رہے ہیں, بس امام جو لوگوں پر ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. پھر فرمایا, اور جو ایک گھر کا ذمہ دار جو مرد ہوتا ہے اس سے اس کے ماتحت ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. لیڈرشپ کے بعد گھر کی لیڈرشپ کی طرف آئے اللہ کے رسول, کہ بس ایک شخص, ایک مرد جو کسی گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہونے والی ہے. تھرڈ فیز میں آپ آتے ہیں اور فرماتے ہیں, بس عورت, عورتیں سمجھ رہی ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں, سن لیجیے حدیث کو, بس عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی, اس کے شوہر کے بچوں کی, یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے خود کے بچے بھی ہو سکتے ہو شوہر سے, اس کی دوسری بیویوں سے بھی بچے ہو سکتے ہو شوہر کو, تو کہا اس, بس عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی, اور آگے سنیے غور سے, اس کے شوہر کے رشتے داروں کی پوچھ ہونے والی. بہت سی عورتیں بولتی ہیں ساس کی ذمہ داری نہیں, سسر کی ذمہ داری نہیں, ننن کی نہیں, اس کے گھر میں جس گھر میں عورت ہے اس عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی پہلی ذمہ داری, سیکنڈ فیز میں اس کے شوہر کے رشتے دار جو گھر میں رہتے ہیں اس کی پوچھ ہونے والی ہے, اور چوتھا فرمایا, بس غلام جو آقا کے مال کا ذمہ دار ہے, مالک نے نوکر کے حوالے دکان چھوڑ کے چلا گیا, اب وہ نوکر ذمہ دار ہوگا اس مال کے, بس اس سے پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے مالک کے جانے کے بعد کہیں سستے میں تو نہیں بیچ دیا, دھوکہ تو نہیں دیا, چوری تو نہیں کی, سمجھ رہا, بس غلام سے اس کے آقا کے مال کی پوچھ ہونے والی ہے. اور پھر دہرایا حدیث کے آخر میں, خبردار ہو جاؤ, میری بات کو غور سے سنو, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہونے والی ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرحلے یا چار چیزیں ہوتی ہیں, ہر معاشرے میں چار ہی طبقے ہوتے ہیں, ایک لیڈرشپ کا طبقہ, ایک چھوٹی لیڈرشپ جو گھر کی حد تک یا ایک علاقے چھوٹے سے علاقے کی حد تک ہو سکتی ہے, ایک عورت ہوتی ہے اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں کسی کے پاس یا تو غلام ہوتے ہیں, ہے نا, چاروں طبقات کو گن لیے. اس میں عورت کے بارے میں دو وضاحتیں آئی حدیث میں, ایک شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے وہ, دوسری وضاحت آئی کہ وہ شوہر کے رشتے داروں کی ذمہ دار ہے, اور یہاں رشتے دار سے مراد جو اس کے ساتھ رہتے ہیں, بالکل پرائمری فیز میں اس کو بولیں گے, جس گھر میں ہو جاتی ہے ماں ہوتی ہے اس کی, اس کے شوہر کی, اس کی والد ہوتا ہے اس کا جس کو ساس و سسر کہتے ہیں, اس کی بہنیں ہوتی ہیں اگر چھوٹی جو بن بیاہی ہوتا ہے جن کا نکاح نہیں ہوا ساتھ رہتے ہیں انمیرڈ, تو یہ تمام لوگ اس میں انکلوڈیڈ ہے, یاد رکھیے. ٹھیک, تو پوچھ ہونے والی, تو عورتیں غلط فہمی میں تھی کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, حدیث ان کو واضح کر رہی, قرآنی آیت, بہرحال کوئی کہہ سکتا ہے اس میں ڈائریکٹ کنکلوژن تو یہ نکل رہا ہے مرد ہے, حالانکہ ایک آیت تو میں نے جو رکھی اس میں مومن مرد اور مومن عورت دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ, بہرحال لیکن یہ حدیث تو بالکل واضح ہے, یہ متفقہ علیہ روایت ہے. تو یہاں عورت کی ایک ذمہ داری بتائی گئی, وہ ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت, سب سے اہم چیز ہے. اس بنیاد پہ ہی شریعت نے کیا کیا معلوم, عورتوں کو کام تجارتوں سے اس سے دور رکھا. یہ الگ بات ہے, ایک عورت اونرشپ لے سکتی ہے لیکن ایکسیکیوشن پھر ایک مرد ہی کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی تجارت کرتے, وہ اونر تھی اس کی, لیکن ایکسیکیوشن کی مکمل پاور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی, یہ تو بالکل اجازت ہے, لیکن عورت خود انوالو ہو جائے نہیں, اس لیے کہ اس کا فیلڈ, اس کا ورک کچھ اور ہے, اس کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں, یاد رکھی. ٹھیک, تو بہرحال اس بات کو ہم سمجھیں, اب عورت جو ہوتی ہے ایک سماج میں چار ایسے رشتے ہوتے ہیں جو سب سے اہم ہیں, اور یہ چار رشتے ہر عورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ان چار رشتوں کو ہم صحیح نبھاتے ہیں اور اس میں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے مراحل کو ہم صحیح سے ادا کرتے ہیں, تو بہت حد تک معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. پہلا مرحلہ جس مرحلے میں عورت ہوتی ہے وہ ہے ماں، چونکہ سب سے اسٹرانگ پوزیشن ہے اس لیے سب سے پہلے لا رہا ہوں اس کو. ماں، ماں ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. دوسرا مرحلہ بیوی، سیکنڈ اسٹرانگ پوزیشن ہوتی ہے. ٹھیک، ایک عورت بیوی ہونے کے ناطے بہت انفلوئنس رکھتی ہے اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر، اور اگر بہت ایک مزاج اس کا بہترین ہو تو پورے خاندان اور پورے رشتے داروں پر، ہے نا. تو وہ بیوی ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم کیسا دیں گی، برائی سے کیسے روکیں گی. تیسرا بیٹی کا مرحلہ ہے نا، کہ بیٹی ہونے کے ناطے اچھائی کا حکم کیسے دیں گی برائی، اس لیے کہ بیٹی ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بار بیٹوں کا جو اثر باپ پہ نہیں ہوتا بیٹی کا اثر باپ پہ ہوتا ہے. مطلب باپ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹی کا سنتا ہے، بچوں نے کیا بولے، چھوڑو بچی کیا بول رہی اپنی، اس کے مشورے لیے جاتے ہیں نا، اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آنسو زیادہ وزندار ہوتے ہیں بنسبت بھائی کے آنسوؤں کے، ہے نا، بہن کے آنسو، بیٹی. ٹھیک، اور چوتھا مرحلہ اور فیز ہے بہن. ایک بہن ہونے کے ناطے عورت اچھائی کا حکم کیسے دیں گی اور برائی سے کیسے روکیں گی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے عورت چار لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے اسی رشتے کے مقابلے میں. باپ، میں نے ماں کہا نا، تو باپ، دوسرا شوہر، تیسرا جو ہے بھائی، ٹھیک، اور چوتھا جو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنا بیٹا. چار کو جہنم میں لے جاتی، اکیلی نہیں جاتی، اس لیے کہ جب وہ اچھائی کا حکم دیتی برائی سے نہیں روکتی تو چار لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس کے باپ پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، اس کے شوہر پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بیٹوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اثر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک، تو اس اثر کی بنیاد پر جو ہے، یہ بھائی ہونے کے ناطے اس پہ اثر، تو یہ اثر کی بنیاد پر عورت چار مردوں کو جہنم میں لے جائیں گی. دیکھیے بہت سی بار ہوتا ہے مرد کسی کام کے لیے راضی نہیں ہے برائی کے، لیکن چونکہ بہن بول رہی تو کر رہا ہے، ماں بول رہی تو کر رہا ہے، بیٹی نہیں بول رہی تو میرے کو کرنا ہے، ہے نا، عورتوں کے انفلوئنس میں آ کے آدمی کام، تو کہا چار کو لے جائیں گی جہنم کے اندر. مطلب ایک بات بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ان چاروں پر وہ ڈائریکٹ اثر رکھتی ہے، کنٹرول رکھتی ہے. تو لہٰذا ان کو اگر اچھائی کا حکم نہیں دیں گی، برائی سے نہیں روکیں گی، تو وہ چار کو لے جائیں گی اپنے ساتھ جہنم. ٹھیک، تو اسی کے مقابل میں چار رشتے لایا ہوں، جو کہ اس کے بالمقابل عورتوں، ماں، ٹھیک، بیوی، بیٹی اور بہن. اب ہم دیکھتے ہیں ان چاروں فیزز میں اچھائی کا حکم عورت کیسے دیں گی، برائی سے کیسے روکیں گی، اور ایسے کچھ واقعات میں رکھوں گا جن میں عورتوں نے کارنامے انجام دیا، اپنے اچھائی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور بہت ساری بار بہت بڑے بڑے کارنامے، بہرحال میں کہوں گا کئی بار تو تاریخ کے رخ انہوں نے موڑ دیے. ان باتوں سے بہرحال اتنا وقت تو نہیں ہوں گا تفصیلات کے، لیکن کچھ واقعات ضرور انشاءاللہ سیرت نبوی سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اب آئیے سب سے پہلے ایک ماں ہونے کے ناطے عورت اچھائی کا حکم کیسے دیں گی اور برائی سے کیسے روکیں گی. ایک ماں ہونے کے ناطے عورت کا بچوں پر باپ کے مقابلے میں زیادہ اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور بچہ کبھی بھی یاد رکھیے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر باپ اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ اس گھر میں فاتحہ درود ہو، خیال نہیں ہے اس کا. باپ کام کو نکل گیا، ماں نے فاتحہ واتحہ سب دیا، اور بچوں سے بولے بیٹے ابو آنے کے بعد شام میں نہیں بتانا. میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی بچہ رات میں باپ کو نہیں بتائیں گے صبح گھر میں کیا ہوا، اس لیے کہ بچے باپ کے بنسبت ماں کے عقیدے پر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت ہے، وہ ان سے پیدا ہوئے، وہ ان کے ساتھ رہتے دن بھر. باپ کتنی دیر بچوں کے ساتھ رہتا ہے بتائیے؟ صبح ایک دو گھنٹہ رہیں گے کام کو جانے سے پہلے، جاب کو چلا گیا، شام میں چھ سات آٹھ بجے واپس آ رہا ہے، اور دو ایک دو گھنٹے، چار گھنٹے مکمل. اور یہ فرسٹ فیز جو صبح کا اور شام کا جو لیٹر فیز ہے، یہ دونوں بھی اس کے اندر، صبح تو بچے سست ہوتے ہیں، ابھی فریش ہو رہے ہیں، بچے لیٹ اٹھتے ہیں جنرلی، تو باپ سے بہت زیادہ ملاقات نہیں، تھوڑی بہت ملاقات، ساتھ کھانا ہوا. شام کا فیز ایسا ہے کہ اگر دینی ماحول ہے تو ٹھیک، بچے خالی ہے، ورنہ ٹی وی تو ہے چالو، تو پھر تو مسئلہ ہے کہ وہ نہ باپ اچھا لگتا ہے بچوں کو، نہ بیوی کچھ اور اچھا لگتا ہے اس وقت، شام کے وقت، ٹھیک، سات بجے سے نو بجے تک یا دس بجے تک جو پرائم ٹائم ہے ٹی وی کا، اس وقت کو رشتے دار بھی اچھے نہیں لگتے، دوست بھی نہیں ہے، بولتے جاؤ گھر کو، لاک ڈال دو باہر سے، آج بہت اہم ڈرامہ ہے، آج بہت اہم پکچر ہے، تو پھر وہ فیز میں بھی باپ جو ہے مائنس ہو جاتا ہے. باقی مرحلہ بچہ صبح سے لے کر رات تک کس کے پاس ہے، کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ سونا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ اس کی ماں ہے نا. تو ماں کا اولاد پر سیدھا اثر ہوتا ہے، ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے، ڈائریکٹ انفلوئنس. بچے ماں کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پوزیشن دی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ اس کی پوچھ بھی جوڑ دلا کر، کہ اگر اس مرحلے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا، ایک عورت نے اپنے ماں ہونے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس پاور کو، اس کنٹرول کو جو اللہ نے اس کی اولاد پر دیا صحیح نہیں کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پورے فتنے فساد کی جڑ یہ ماں اصلاح کے بدلے بربادی کی وجہ بنتی ہے. ایسے کئی واقعے سننے کو ملتے ہیں، اولاد کا نکاح ہو گیا، ماں بہکاری بہو کے خلاف، اس کا کام تو تھا امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتی، وہ چھوڑ کر برائی کا حکم دے رہی، بہو کو دبا کے رکھو، اس کو پیس کے رکھو، اس کو فلاں کر کے رکھو، ان کو فلاں کرو، یا اولاد کا حکم دے رہی غلط کاموں کا، شرک کا حکم دے رہی، بدعت کا حکم دے رہی، خرافات کا حکم دے رہی، اس ماں کا عقیدہ درست نہ ہوا، اس ماں کے جو ہے معاملہ درست نہ ہوئے تو پھر اس بچے کے معاملات اور عقیدے کی کیا امید کرتے ہیں؟ ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے جھوٹ بولتی ہے، کیا امید کی جائیں گے اس کا بچہ صدق سچائی پہ زندگی گزارے گا اور ایک سچا مومن کہلائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے اس مرحلے کو مائیں سمجھے. آئیے ایک واقعہ سن لیجیے. ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی خالہ تھی، بہت دور کی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی جڑنا بہت بڑی بات تھی لوگوں کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکے کچھ وقت تک، اور یہ رشتے میں جو ہے آپ صلی اللہ، بہت دور مطلب کوئی بہت نزدیک رشتہ نہیں تھا، لیکن کتنے بھی ہوتا ہے نا، ایک آدمی بہت لوگوں میں معروف اور مشہور ہو تو لوگ دور دور سے رشتے بھی ہوتے جوڑتے ہیں اپنے جو رشتے ہیں نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے بھی دور سے رشتہ جڑ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ خالہ تھے رشتے میں، ام سلیم رضی اللہ عنہا. اب ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تبھی تک ان تک اسلام کی بات پہنچی، شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تب ان تک بات پہنچی، یا بہرحال اسی مرحلے میں ان تک بات پہنچی اسلام کی. جب اسلام کی بات ان تک پہنچی تو ان کے جو شوہر تھے، ابو انس ان کا نام تھا، یا انس بن مالک جو کہتے ہیں، ٹھیک، انس بن مالک جو کہتے ہیں، مالک ان کا نام تھا، یا ابو انس ان کو کہتے تھے، تو یہ ایمان والے نہیں تھے. ام سلیم تک بات پہنچی، انس بن مالک جو آپ سنتے نا راوی حدیث جو ہے ان کے والد ہے یہ، اور یہ ام سلیم ان کی والدہ ہے. تو ابو انس جو تھے، ان کے جو شوہر تھے، وہ اسلام کی بات نہیں مانتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم کس مذہب پر چلی گئی ہو، اپنے باپ داداؤں کا طریقہ اور دین تم نے چھوڑ دیا. اور یہ پھر بھی ہر دھرم تھی شوہر کی بات اس معاملے میں، چونکہ اللہ کی بات، جب اللہ کی اطاعت کا معاملہ ہے تو مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی، تو مانتی نہیں تھی. ایک مرتبہ ابو انس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام سلیم اپنے بچے سے کہہ رہی ہے، انس سے، بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو جب ابو انس نے سنا تو کہا تم تو بگڑ گئی ہو ام سلیم، میرے بچے کو بگاڑ دے رہی ہو، مطلب تم اس کو بھی یہ باتیں سکھا دے رہی ہو لا الہ الا اللہ، حالانکہ ہم کئی بتوں کی معبود عبادت کرتے، تم ایک اللہ کی بات کر رہے ہو، کوئی معبود نہیں. اور انس سے کہا بیٹا انس اپنی ماں کی بات کو نہیں دہرانا. لیکن انس نے جو اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور برابر اپنے باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ دہراتے رہے لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ واقعہ ہمیں یہ بالکل سیدھا بتا رہا ہے کہ بچوں پر ماؤں کا اثر سیدھے ہوتا ہے بنسبت باپ کے، بچے عموماً ماں کے عقیدے میں ہوتے بنسبت باپ کے. فکری اختلاف اگر ہوتا ہے ماں اور باپ میں تو بچے ماں کی طرف ہوتے، باپ کی طرف نہیں ہوتے اس اختلاف میں، یہ فطرت ہے یاد رکھی. اور اس پوزیشن کو اگر ماں نے صحیح استعمال نہیں کیا تو وہ فتنے کا باعث بنے گی، اور صحیح استعمال کیا تو انس بن مالک کے دیکھیے ایمان لانے کا وجہ بن گئی کہ انس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی رضی اللہ عنہ، بنسبت اپنی ماں کے ساتھ وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے. ابو انس پریشان ہو گئے اور گھر چھوڑ کے چلے، کہا یہاں رہنا ہی میرے لیے مشکل ہے، بیوی لا الہ الا اللہ بولتی ہے، بیٹے کو بگاڑ دیا، اور اب انس ان کے ایک ہی بیٹے تھے، بیٹے کو بگاڑ دیا لا الہ الا اللہ، اور ایک تجارت پہ چلے گئے، اللہ نے ان کی تقدیر میں ایمان نہیں لکھا تھا اور اس سفر میں مر گئے، وہ انتقال کر گئے. تو یہاں اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ بچے جو ہے باپ کے مقابلے میں ماں کے عقیدے پہ ہوتے اور انس نے بات کی. اسی طرح ماں کے اس مقام کو، اس انفلوئنس کو شریعت نے دیکھتے ہوئے ماں کا مقام بھی اتنا اونچا رکھا. ماں کے درجے کتنے اونچے باپ کے مقابلے میں؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول میری خدمت کا پہلا مستحق کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا دوسرا؟ تو کہا تیری ماں. کہا تیسرا؟ تو کہا تیری ماں. کہا چوتھا؟ تو کہا تیرا باپ. تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور تمہارا پھر باپ. ٹھیک ہے، تو ماں کو کتنے درجے ملے باپ کے مقابلے میں؟ تین درجے ملے باپ کے مقابلے میں. یاد رکھیے، عام زمانے میں کہتا ہوں گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، سونے کا جو ہے تمغہ ماں کو گیا، سلور میڈل گوز ٹو مدر. اگر رینکنگ لی جائے تو سیکنڈ جو پوزیشن سلور ہوتا ہے، تو چاندی کا تمغہ بھی ماں کو گیا، برونز میڈل گوز ٹو مدر. اگر برونز جو تیسرا تمغہ ہوتا کسی بھی اس میں تین ہی اوارڈ ہوتے ہیں، وہ بھی گیا. صرف باپ کو کنسولیشن یا وہ جو پارٹیسپیشن پرائز ہوتا ہے نا، سب کو ملتا ہے ایک سرٹیفکیٹ، وہ ملا ہے. فورتھ پوزیشن پہ آیا باپ، تھرڈ تک تو چلے گی ماں کی. تو اتنا اونچا درجہ کہ گولڈ بھی دے دیا، سلور بھی دے دیا، برونز بھی آپ کو دے دیا. کہا ماں، ماں اور ماں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسے غلط فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر تھیٹروں میں جائیں، پکچر دیکھیں اور ان کو بد کلامی سکھائے، ان کی تربیت نہ کرے اس لیے آپ کو یہ مقام ملا؟ نہیں، یہ مقام تو اس لیے ملا کہ آپ ان کو پیدا کرتی ہیں، آپ ان کو تربیت دیتی ہیں. تو اگر آپ نے ان کو اچھا نہیں سکھائی، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی، تو یاد رکھیے اس کا بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. آئیے واقعہ دوسرا سن لیجیے، قرآن سے سنیے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہمارے ایسے دو نیک بندے تھے جن کے نکاح میں جو ہے نیک بندیاں نہیں تھی ہماری، اور ایک بندہ ایسا تھا اللہ کا، ایک بندی ایسی تھی جو ایک کافر کے نکاح میں تھی. تو یہ دو عورتیں کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. دونوں تو نیک ہیں لیکن بیویاں کافر ہیں. اور وہ نیک عورت کون ہے جو ایک کافر شوہر کے نکاح میں؟ وہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے. تو چونکہ نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ مشرکہ تھی، کسی نبی کی بیوی یاد رکھیے جو ہے زانی یا بچہ اللہ نہیں تھی، کبھی نہیں تھی. عقیدے سے ہو سکتی ہے خراب، لیکن دوسرے معاملے میں نہیں. ٹھیک، تو جو ہے وہ عقیدتاً جو ہے کافرہ تھی یا جو ہے مشرکہ تھی. اس کی تربیت میں جو واقعہ ہوا، جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے اہل کو اس طوفان سے بچا لینا، اور جب آپ کشتی چلنے لگی اور آپ نے آواز دیا میرے بیٹے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس لیے کہ آج کوئی ایسا علاقہ نہ ہوگا جو بچیں گا. بیٹے نے کیا کہا؟ ارے جاؤ، آج تو میں جو ہے سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچا لوں گا. اور ایک نوح علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے ایک موج آئی اور وہ غرق ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی تربیت کا نتیجہ تھا. جو بیوی ایمان نہیں لائی تو وہ بیٹا بھی ایمان نہیں لایا. میں نے کہا نا، بچے ماں کے عقیدے ہوتے بنسبت باپ کے. یہاں ام سلیم کا عقیدہ اسلامی ہے تو بچہ بھی جو ہے انس لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. یہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تو یہاں بیٹا بھی کفر اختیار کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ماں اپنے پوزیشن کو پہچانے، اور تربیت کے جو مراحل اسلام نے دیے ان مراحل کو بہت اچھے سے فالو کرے. اپنے بچوں کو سوائے اچھائی کے حکم، چاہے اپنا کچھ نقصان ہوتا ہو ظاہری، لیکن اچھائی کے حکم کے علاوہ برائی کبھی نہیں ہوتا ہے نا. کبھی ایک ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے تمہاری فلاں چچی تو ایسی ہے، تمہاری وہ فلاں تو ایسی ہے، تمہارا فلاں ایسے ہے، تمہاری دادی ایسی ہے، اس کو بہکا رہی ہے، اس کو برا سکھا رہی. لیکن وہ تھوڑا سا سوچے، جب بچہ ان کے بارے میں برا سیکھ لیں گا تو کل کو جب آپ وہ فیزز میں جائیں گے وہ آپ کو بھی جو ہے چھوڑیں گا نہیں، آپ کو وہی کہیں گا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیوں تو جہاں آپ کا ایک رشتہ ان سے ہے کہ تمہاری پھوپھو بہت بیکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی کسی کے پھوپھو ہے، وہ بھی جب وہ رشتے کمپیئر کریں گا کہ پیچھے آپ کیا سلوک کرتے ہیں، آگے تو آپ بہت برا بولتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچے جب بڑے ہوتے ہیں دینی شعور اختیار کرتے ہیں. تو والدین سے اگر سمجھدار ہے، اگر سمجھدار ہے دین کے شعور اور والدین کو نہیں ہے، تو والدین سے بزدل ہوتے کبھی بچے. پھر بولتے یار ہماری ماں نے کوئی تربیت نہیں کی، ہمارے باپ نے کبھی ہم پر دھیان نہیں دیا، اور بدعائیں دیتے رہتے، برا بھلا کہتے والدین. سمجھ رہے آپ؟ تو عورتیں اس مرحلے کا، اس پوزیشن کا جو ماں کی حیثیت سے دیا ہے اس کا صحیح فائدہ اٹھا. دوسرا بیوی، دوسری جو حالت ہے ایک عورت کی سیکنڈ فیز میں، جو سب سے انفلوئنشل ماں ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز ہے، وہ ایک بیوی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے بیویوں کا بہت گہرا اثر اپنے شوہروں پر ہوتا ہے، لیکن اس گہرے اثر کا ہرگز یہ مانا نے جو امت مسلمہ نے اختیار کر لیا، جی آپ جو بولے سرکار ٹھیک وہی میں کروں گا، وہ بھی نہیں اس کا مانا ہے. لیکن بیویوں کا شوہر پر فطری اثر ہوتا ہے، لیکن وہ فطری اثر کو آپ غیر فطری مت لے لیجیے. اس لیے کہ جب اس اثر کو غیر فطری لیا جاتا ہے، نتیجے کیا ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. چھوٹے سے بستیوں سے لے کر بڑے ملکوں کی حالات بتا سکتا ہوں، جہاں عورتوں کو ذمہ دار بنایا گیا، وہ گھر، وہ بستیاں اور ملک بربادی کی طرف چلے گئے. ہمارے پڑوس میں دو ملک ہیں، دونوں بربادی کی طرف گئے. جب تک ایک پہ عورت سوار تھی برباد ہو رہا تھا، ابھی ایک پہ سوار ہے برباد ہوتے رہیں گا. چھوٹے علاقہ لے لیجیے جہاں عورت ہے، اور چھوٹا گھر لے لیجیے جہاں ایک عورت کی چلتی ہے، وہ برباد ہونے والا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ شوہروں پر عورتوں کا اثر ہوتا ہے، مطلب ان کے مشورے وہ سنتے ہیں، لیکن یقیناً ہر چیز کے لیے وہ مکلف نہیں بیویوں سے. ورنہ آج معاملہ اتنا الٹ ہو گیا، اس بات کو آپ ادھر وے نہ ملنے کہ بالکل شوہر نے ہر چیز بیوی کی سننا چاہیے. کتاب و سنت کے مطابق آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں جب تک حکم دے مانتے رہیے، اس کے خلاف ہو. چونکہ عورتیں اس معاملے میں کمزور ہوتی، جلن حسد کا مادہ مردوں کا زیادہ ہوتا ہے، ناشکری کا مادہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ حدیث نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا. کیوں؟ ایک تو ناشکری ہوتی ہو، احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہو، ہے نا، ناشکراپن. تو اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تو عورتوں کا مطلب بیویوں کا شوہر پر اثر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لینا چاہیے. آپ اسلام اپنی بیویوں سے مشورے لیتے تھے، لیکن یقیناً اس اثر کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل اس کے ماتحت. ایک واقعہ میں سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک جگہ میرا جانا ہوا، اور وہاں اس علاقے میں میں بہرحال تعلیم کے لیے گیا تھا، مجھے گھر کرائے سے چاہیے تھا. میں وہاں گیا اور ایک گھر پر پہنچا اور کہا کہ کیا یہ گھر کرائے سے ملیں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا ہم 4 اسٹوڈنٹ ہیں، اور بہرحال میرا چہرہ اسی طرح تھا اس زمانے میں بھی. تو کہا اچھا ٹھیک ہے سبھی ایسے کہ آپ کے جیسے؟ میں نے کہا سبھی میرے جیسے، انشاءاللہ کوئی آپ کو دوسرے مسائل نہیں ہوں گے، آپ اگر دینا چاہیں تو ایک روم دے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو سب پسند ہیں، لیکن ذرا بچوں کی اماں کو بلا لیتا ہوں، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لیجیے آپ ان سے، باس سے. تو بولے ہاں باس سے پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک، پھر انہوں نے اپنے اہلیہ کو بلایا، حالانکہ وہ ان کی وراثت میں ملی ہوئی جگہ تھی، ان کی بیوی کی بھی نہیں تھی وہ، پھر بھی بہرحال انہوں نے بلایا، ان سے مشورہ لیا، انہوں نے ہاں کہا، تو انہوں نے پھر ہم کو گھر دیا. ٹھیک، مطلب وہ اس اعتبار سے نہیں کہ انہوں نے مشورہ لیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے ان کا آرڈر لیا. ٹھیک، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشورہ شریعت نے کہا بیوی سے لینا چاہیے، آرڈرز نہیں، یاد رکھیں یہاں. ٹھیک، بہرحال تو بیویوں کا اپنے شوہر پر بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو بیویاں جو ہے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھائے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس اثر کا بیویاں غلط فائدہ اٹھاتی ہے کہ بھائی تمہاری ماں ایسی ہے اس کو یہ کرو، تمہاری فلاں ایسی ہے اس کو فلاں کرو، تمہاری بہن تو بہت اچکتی ہے اس کو یہ کرو، تمہارے رشتے دار پہ مال مت خرچ، الٹا کرتی ہے. اچھائی کی طرف لے جانا چاہیے. آئیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں بیٹھے تھے، غمزدہ تھے، پریشان تھے. بیوی آئی جو ہے ام ایوب انصاری آئی اور کہا کہ کیا بات ہے ابو ایوب، بڑے پریشان دکھ رہے ہو. تو کہا یہ مال و دولت نے بڑا مجھے پریشان کر دیا. صحابہ کے لیے مال و دولت تو کوئی مانا نہیں تھا، ادھر کے سوائے اس کے کہ دنیا گزارنے کا بس ایک طریقہ تھا، اس کے لیے جیتے اور مرتے نہیں تھے وہ. تو کہا مال بہت پریشان کر رہا ہے، اللہ نے فراوانی دے دی، باغ ہے یہ ہے، پیسہ بہت ہے، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تب وہ یہ انصاری جانتے تھے، چاہتے تو خرچ کر سکتے تھے، ان بیوی کا مشورہ لینا چاہ رہے تاکہ اگر مشورہ ہو جائے اور وہ بھی راضی ہو جائے تو پھر کیا بات. تو فوراً بیوی نے بھاپ لیا کہ ابو ایوب کس طرف جا رہے، اور کہا کہ اگر تمہیں ایسا غم ہے اس مال کا تو خرچ کیوں نہیں کر دیتے. تو کہا خرچ کر دوں تو کہاں خرچ کر دو. تو کہا کہاں، دیکھیے اب پوچھ بھی رہے. تو کہا اپنے رشتے داروں میں، ہمارے زمانے کو بیوی ہوتی تو بولتے تمہارے رشتے دار چھوڑ کے کہیں بھی دو تم فقیروں میں، تمہارے رشتے داروں کو نہیں دینا، بہت تمہارا فلاں بھائی ایسا ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہارا وہ فلاں ہے. کہا اپنے رشتے داروں میں، اپنے رشتے داروں میں دو، یہ نہیں کہا میرے رشتے داروں میں دو، کہا اپنے رشتے داروں میں. ابو ایوب انصاری خوشی سے چلے گئے، جا کر خرچ کر کے آئے. جب واپس آئے تو کہا کتنا خرچ کیا؟ تو کہا 32,000 درہم، 32,000 درہم انہوں نے اس روز جو ہے صدقہ کیے، رشتے داروں میں اپنے بانٹ کر آ گئے. ایک درہم جو ہوتا تھا چاندی کا ایک سکہ، جو 0.4 گرام کا ہوتا تھا، 0.4 گرامس. تو لگا لیجیے 32,000 کو 0.4 سے آپ ملٹیپلائی کیجیے، اتنے کلو چاندی جس کو ملٹیپلائی کیجیے آج کے ریٹ کے حساب سے 90,000 روپے سے، 90,000 روپے کلو چاندی خرچ صدقہ کر کے آ گئے. تو دیکھیے بیوی نے کیا کیا، اپنے شوہر کو صحیح بات کہی، صحیح مشورہ دیا اور صحیح جگہ پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ، اور بعد میں خوش ہوئی کہا الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے اپنے رشتے داروں میں خرچ کر کے آئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح بیویوں کا شوہر پر کیسے اثر ہوتا ہے. آئیے انسانی تاریخ میں جو جلاد شخصیتیں گزری ہیں ان میں سے ایک کا واقعہ قرآن سے سناتا ہوں، فرعون کا. فرعون نے کیا ظلم نہیں کیا؟ جلاد میں نے اس لیے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا. جیسی کوئی عورت حاملہ ہوئی، رجسٹریشن ہوتا تھا، اولاد پیدا ہونے کے بعد چیکنگ ہوتی، لڑکا ہو تو زبہ، لڑکی ہو تو چھوڑ دی جاتی تھی. اس لیے میں نے جلاد کا سب سے ظالم شخص ہے، اور اسی کے محل میں اس کی بیوی جو ہے غسل لے رہی تھی. یہ جو واقعہ بہرحال تاریخی حوالوں سے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو باتیں روایتوں میں آتی ہیں، بولی جا رہی ہے، آثار ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نے جب یہ حکم جاری کیا تھا اس پیریڈ میں ایک بچہ جو ہے بہتا ہوا اس کے محل کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، آسیہ کے ہاتھ لگ جاتا ہے بچہ. جب اس بچے کو آسیہ دیکھتی ہے اور وہ بچہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کو بھا جاتا ہے، اور وہ بچہ چونکہ اس کو پانی سے ملتا ہے وہ اس کا نام رکھتی ہے موسیٰ، اس لیے کہ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے قبطی زبان کے اندر پانی سے ملا ہوا، چونکہ پانی سے ملے تھے. اٹھاتی ہے اور اتنے خوبصورت بچہ ہے کہ اس کا دل بچے پر آ جاتا ہے، لیکن اب اسے پتا ہے جب وہ دیکھتی ہے لڑکا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اور بنی اسرائیلی تھا، چونکہ قبطی مختلف جو ہے جینیٹیکل الگ ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں، اور اسرائیلی جو ہے مختلف ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور وہ بے اولاد تھے. اب اسے پتا تھا اس کا شوہر اس بچے کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن جب وہ بچے کو لے گئی اپنے شوہر کے سامنے رکھا، فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کو بھی بچہ بھا گیا، بڑا خوبصورت بچہ ہے. اور اس کے بعد آسیہ نے جو اپنے شوہر فرعون سے جو بات کی، قرآن نے اس کو دہرایا اور یوں کہا سورہ قصص آیت نمبر 9 میں، وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا، چونکہ قرآن میں نام نہیں، حدیث میں نام آتا آسیہ، اور فرعون کی عورت نے فرعون سے کہا قرۃ عین لی ولک، اس بچے کو کچھ نہ کرنا، چونکہ اس کو معلوم تھا یہ کیا کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. قرۃعینی. اور ظاہر سی بات ہے ہر مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ورنہ ہماری آنکھوں کی وہ جلن بن جاتے ہیں, تربیت نہیں کرتے ہیں اور بعد میں صرف پریشان ہوتے ہیں. تو کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ قرۃعینی لی ولک, اے فرعون سو قتل نہ کرنا, اے میرے شوہر سو قتل نہ کرنا, ہو سکتا ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور پھر فرمایا ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون, اور اسو قتل مت کرنا, ہو سکتا ہے ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائے یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لے, چونکہ وہ بے اولاد تھی, ہو سکتا ہے ہم اس سے کوئی نفع اٹھا لے دنیا کا, یا ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دیں. وہم لا يشعرون, اور ہو سکتا ہے ہم کو یہ علم نہ ہو کہ کیا اس سے فائدہ ہو ہمارے لیے, مطلب مستقبل میں فیوچر کے اندر. اور فرعون نے اپنی بیوی کی اس بات کو مان لیا, اس لیے کہ بہت ساری بیویوں کا اپنے شوہر پر اثر ہوتا ہے. یہاں آسیہ اچھائی کا حکم دے رہی تھی, کوئی برا کام تو نہیں کہا, لیکن وہیں اگر بیوی برائی کی طرف شوہر کو مائل کرے, بھائی رشوت لو, کیا ہوتا ہے رشوت خوری کرنے میں, زیورات میرے نہیں بنیں گے نا اس سے, رشوت کھایا کرو آپ, رشوت نہیں لوں گے, دو نمبر ایک نمبر نہیں کرو گے تو گھر کیسے بنے گا اپنا نیا. وہیں دوسری بیوی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کام کیسے کر رہے, اگر آپ نے رشوت لی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری بیویوں کا مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے شوہروں کی نظروں میں, تو بیویاں اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں, اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, جیسے آسیہ نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ریکویسٹ کی. اور فرعون جیسا جابر بادشاہ جس کو یہ بچوں کو مار رہا تھا, پھر بھی اس بچے کو اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ چھوڑنا پڑا, کہا ٹھیک ہے اگر تم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہو تو جاؤ اس بچے کو, اس کو چھوڑ دیتا ہوں صرف تمہارے لیے. اور اللہ نے دیکھی اسی بچے کو اس کے غرق ہونے کی وجہ بنائی فرعون کی, موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا واقعہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا ہی واقعہ لے لیجیے. ان کے شوہر ان کو بار بار کہتے رہے کہ ایمان چھوڑ دو, لیکن ایمان سے ہمیشہ پھرتے رہے. اس کے بعد جب ان کے شوہر انتقال کر گئے تو ان کو ایک دوسرا رشتہ آیا, ابو طلحہ رضی اللہ عنہا کا. ابو طلحہ کا انہیں رشتہ آیا, ابو طلحہ مدینہ کے رہنے والے تھے, آپ نے رشتہ بھیجا ام سلیم کو. ام سلیم نے جب ابو طلحہ کا رشتہ دیکھا اپنی عدت کے بعد, یہ دور جہالت کی بات ہے یاد رکھے, لیکن ابھی ام سلیم ایمان والی تھی, تو کہا ابو طلحہ ایسا شخص نہیں اس کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, اس پہ غور کرنا پڑے گا, چونکہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا رشتہ ان کی بات ٹھکرا نہیں سکتے. تو کہا ابو طلحہ ان لوگوں میں سے جن کا رشتہ میں ٹھکرا دوں, لیکن ابو طلحہ مشرک ہے اور مشرک کا نکاح مومن سے نہیں ہو سکتا ہے, تو اب میں کیا کروں اس معاملے میں. تو کہا رشتہ ٹھکرا جیسا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ دور تھا دور جہالت, تو ولی یہ سب نہیں تھا اس زمانے میں, کچھ رشتہ آیا اور عورت چاہتی, اور چونکہ وہ نکاح متعلقہ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو کہا ٹھکرا تو نہیں سکتی ہوں, چلو پیشکش رکھ کے دیکھتی ہوں. کہا ابو طلحہ تمہارا میرا نکاح تم سے نہیں ہو سکتا. تو ابو طلحہ کو لگا شاید میں خاندان میں کم ہوں, پیسوں میں کم ہوں, کچھ تو بھی کمی ہے. تو کہا کیا کمی ہے مجھ میں جو تم میرا رشتہ قبول نہیں کر سکتی ہو؟ تو کہا دیکھو میں ایمان والی ہوں اور تم کافر ہو, اور ایک ایمان والی کا نکاح کافر سے نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ ذرا غور تو کرو, جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو جلا کے اپنے کھانے بھی بنا لیتے ہو, ضرورت پڑنے پر انہی کو بیچ کر جو فلاں کام کرتے ہو, اور جو لکڑی خود تم جنگل سے جا کر چنتے ہو, اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے چھاٹتے ہو خود بناتے ہو, اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا تو تم خود اس کو ریپیئر کرتے ہو, پھر جب وقت آتا ہے مجبوری اور مصیبت کا اسی سے مانگتے ہو. کیسی عجیب بات ہے نا, جس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر اسی کو مانگتے ہو. تو ابو طلحہ نے کہا بات تو بڑی بہترین ہے تمہاری, ایسی چیز کیسے ہمیں نفع دیں گی جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے بناتے ہیں اور بعد میں اسی سے مانگتے ہیں. ابو طلحہ کی بات سمجھ میں آئی, کہا ٹھیک ہے کیا دعوت ہے تمہاری؟ تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے دعوت دی, ابو طلحہ نے ایمان قبول کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اب مہر کیا دوں, چونکہ مہر ہوتا رہتا ہے. تو کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے تمہارا ایمان لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور صحابہ کہتے ہیں مہر میں سب سے بہترین مہر ام سلیم کا تھا جو ایمان کے بدلے میں نکاح کر لیا. کہا تمہارا اسلام لانا ہی میرے لیے مہر ہے. اور انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے ہو چکے تھے اس وقت تک, آپ نے انس سے کہا کہ خطبہ نکاح پڑھ دو. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نکاح, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے, تو وہ جو ہے آپ کے چچا نے جو ابو طالب نے پڑھایا تھا, یاد رکھے. تو اس زمانے میں طریقہ تھا ولی ہوتا تھا, گواہ ہوتے تھے اور پھر نکاح ہوا. تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا اور اپنی ماں کی ودائی کی, مطلب وہ بھی خیر ساتھ چلے گئے ان کی 10 سال کی عمر, انہوں نے نکاح پڑھایا تھا. تو دیکھیے ایمان لانا ہی وہ وجہ بنا. تو ابو طلحہ اپنے منگیتر کی ایمان لانے کی وجہ کون بنی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, صرف منگیتر تھے, بیوی بنی وجہ ادھر کی. تو بیویاں ایسا اثر رکھتے, لیکن ایسی کچھ بیویاں بھی ہوتی ہے جو اپنے شوہروں کو حرام کاری کی طرف, برائی کی طرف, فتنہ فساد کی طرف ڈالتی ہے, لڑائی اور جھگڑے بھی ڈالتی ہے, اپنے شوہر کے خاندان اور گھر رشتے داروں کو توڑ دیتی ہے, اس کے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی. تو اچھائی کو حکم دینے, برائی سے روکنے میں عورتیں اپنے اس پوزیشن کا, بیوی ہونے کا صحیح استعمال کرے, اور بہت نرمی سے اور اچھے انداز سے. بہت سی عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر نہیں چنتے, بہت رگیلے, بہت فلاں فلاں. میں کہتا ہوں جیسے شوہروں کو ساڑی لینے کے لیے اور زیور لینے کے لیے منایا جاتا ہے, ویسے اسلام اور دین کے لیے منایا جائے، وہی طریقہ کار سے، ایک دم میٹھا طریقہ ہے نا. لیکن جب دین کی بات آتی پتہ نہیں عورتیں جو ہے سخت مزاج اختیار کر لیتی. جیسا کہ اگر کوئی عورت کو دینداری سمجھ میں آ گئی، اسلام سمجھ میں آ گیا، اپنے شوہر سے بات کری، دیکھو ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے باپ کے پاس جا رہی سیدھا، ایسا یا ویسا. لیکن جب ساڑی لینا تھا تو ایسا بولتی کیا، دیکھو ساڑی دلانا تو اپنے باپ کے پاس جا رہی. نہیں، جب ساڑی لینا رہا تو پہلے سے پیار محبت کی باتیں، اچھے اچھے کھانے ہے نا، جو شوہر کو پسند ہے وہ کام. پھر شوہر بولتا بھائی کیا ہے، بول دو، اتنا گھر صاف دکھ رہا، اتنے اچھے اچھے کھانے، بولے مسئلہ کیا ہے، تو بولے وہ پھر زیور ہونا تھا، نئی ساڑی بازار میں آئی. شوہر بولتا ٹھیک ہے لے لو، ہے نا. تو اسی طرح اسلام کے لیے منایا جائے گا، ٹھیک ہے، عام زبان میں کہوں گا پٹایا جائے گا اپنے شوہر کو. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس فطرت پہ بنایا ہے، بالخصوص بیوی کو، اس فطرت کا استعمال بھی تو کیجیے آپ. اور جو شوہر بگڑے ہوئے ہیں، جو شوہر برائی کی طرف ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے آئیے. اور یہ ہو سکتا ہے یاد رکھیں، اگر بیوی ایک بار کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ رات میں نہیں سوؤں گی اگر تم فلاں کام کرو گے، تو شوہر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے دوسرے دن. یاد رکھیں تو اچھائی کے لیے اس کو استعمال کیجیے. لیکن بہت سی بار عورتیں ان تمام چیزوں کو برائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھائی کے لیے. اب تیسری پوزیشن جو ہوتی ہے ایک عورت کی، وہ ہے بیٹی کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے ناطے. بہت سی مرتبہ جو ہے باپ کی نظر میں بیٹی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یاد رکھیں. بہت سی بار جو ہے باپ کی تھوڑا سا باپ کی نظر میں جو ہے بیٹی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور وہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اس سے زیادہ الفت رکھتا ہے، اپنے بیٹوں کے مقابلے میں اس کی بات کو زیادہ سنتا ہے، یاد رکھیں. اور یہ بات کی سب گواہی دیں گے، سب گواہی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. جیسا بالخصوص گھر میں جہاں لڑکیاں ہوں اور لڑکے دونوں ہوں، تو وہاں لڑکوں کی ہمیشہ کمپیل رہتی ہے، ابا ان کی سنتے باجی کی، ابا اس کی سنتے، حالانکہ وہ چھوٹی ہے، حالانکہ چھوٹی ہے اور بڑی بہن، لیکن دونوں کی ابا سن رہے، اس کی نہیں سنتے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا، بہت سی بار کمپلین کرتے. اس لیے کہ باپوں پر بیٹیوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور بہت اثر ہوتا ہے. اس کا ایک واقعہ سنی، کتنے اثر انداز ہوتے ہیں بیٹیاں اپنی باپ پر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر کے بعد ابو العاص جو ایمان نہیں لائے تھے، اور بہرحال شاید یہ کفر پہ امام معاف کرنے کفر پہ انتقال کر گئے، ابو العاص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے زینب کے شوہر تھے، جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، تو ان کے شوہر تھے. یہ جنگ بدر میں پکڑے گئے، جب پکڑے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مشورے پہ کہا کہ جو پیسہ دیں گا ہم لوگوں کو چھوڑتے جائیں گے، بدلہ فدیہ لے کر چھوڑتے جائیں گے. تو زینب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے مکے میں اپنا ایک ہار اتارا جو ان کے گلے میں تھا اور بھیج دیا، جو کہ ان کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا. وہ ہار اتار کر بھیج دیا، کہا یہ دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنی اس بیٹی کا ہار لایا گیا اور کہا ابو العاص کے لیے یہ ہار بھیجا گیا، تو آپ بڑے اس ہار کو دیکھ کے غمزدہ ہوئے. مطلب آپ کو یاد آ گئی اپنی بیوی، اور آپ کی بڑی محبوب بیوی تھی یاد رکھی، اور جب تک آپ نکاح میں تھی آپ نے اس کا نکاح بھی نہیں کیا، یاد رکھی. اتنا آپ محبت کرتے، اور آپ کی اولادوں میں سے اکثر اولادیں انہی سے، چار بیٹیاں اور انہی سے بھی، بیٹے بھی ہوئے لیکن سب انتقال کر گئے، جو چار بیٹیاں تھیں وہ انہی سے تھی، باقی کسی بیوی سے آپ کو اولاد بھی نہیں ہوئی. تو جب بھیجا تو اتنا غمزدہ ہوئے، صحابہ کو بتایا اور کہا کیا کروں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوڑ دیجیے. آپ نے ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا اور کہا یہ ہار بھی لے آ کے واپس بیٹی کو دے دو. تو بیٹیاں اپنے باپوں پہ یاد رکھیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے معاملہ. بھائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی فاطمہ سے ایسا معاملہ اور ایسا رویہ، ایسا مزاج تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، ہاتھ ملاتے، سر پر بوسا لیتے اور اپنے سیدھے الٹے جانب بٹھا لیتے اپنی اس بیٹی کو. اور یہی معاملہ جب یہ اپنے بیٹی سے ملنے جاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاتے، تو وہ بھی اپنے باپ کو سلام کرتی، ہاتھ ملاتی، سر پر بوسا لیتی اور اپنے باپ کو سیدھے الٹے آ جانے میں بٹھا لیتی. صدی سے ایک بات پتا چلی، دونوں کا رشتہ باپ اور بیٹی کا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا اثر تھا وہ پتا چلتا ہے. اس سے ایک اس روایت میں ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹی کے گھر بھی جا سکتا ہے اور وہاں کھا پی بھی سکتا ہے. اس لیے کہ آپ سلام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، بہت سے لوگ بولتے نہیں سسرالی ہے وہاں کھا نہیں سکتے وہ آرام، یہ ہندوؤں سے آیا ہوا سب طریقہ ہے، شریعت میں حلال. لیکن اس کا مطلب ویسا حلال مت کی جیسے دنیا نے آج کر لیا، ان کا گھر کا پورا مال ہمارے لیے حلال. چونکہ بیٹی ہوتا ہے نا، کچھ لوگ جو ہے بیٹی جب کسی گھر دے دیتے ہیں تو وہ سمجھتے بیٹی کا جو گھر ہے وہ ہمارے لیے مکمل حلال ہے، پوری لوٹ مار مچا دے سسر گھر میں، ویسا نہیں. لیکن اس معاملے میں کہ جو ہے بیٹی کی خیر خواہی کے لیے جانا، دیکھنے کے لیے جانا، تو بالکل حلال ہے، جائز ہے، یاد رکھے شریعت. بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے رشتہ دیکھیے کیسا ہے، کیا محبت، کیا انسیت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی، ان کا نام جو ہے امامہ یا امامہ آتا ہے حدیث کے اندر، یہ لڑکی تھی، بیٹی کی بیٹی تھی، نواسی تھی آپ کی، لیکن بیٹی کی بیٹی سب بیٹیوں کی چین میں آتی، یاد رکھیں. بیٹی اس کے بعد سب کو بیٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلام میں، اور باپ باپ سے بڑا، دادا دادا پردادا، سب دادا کی کاؤنٹنگ میں آتے ہیں. تو یہ بھی بیٹی کی ایک اس لحاظ سے آتی کہ نواسی تھی آپ کی، آپ کا ایسا اچھا معاملہ تھا ان کے ساتھ کہ آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے بعد کسی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نماز پڑھتے اور وہ گردن پہ بیٹھ جاتی تو یہ تھی آگ، آپ سب نماز پڑھتے اور یہ آ کر گردن پہ بیٹھ جاتی، دونوں طرف پیر ڈال کے بیٹھ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہتے جب تک کہ اطمینان سے بیٹھ کر پھر سواری کر کے نہ اتر جائے. اندازہ لگائی ایک بیٹی کے لیے کیا، ایک نواسی کے ساتھ کیا سلوک ہے آپ کا کہ نماز میں اگر وہ رک جاتے، بلکہ کچھ بار صحابہ نے کہا ایک مرتبہ تو یہ اتنی دیر بیٹھ گئی کہ ہم کو لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکل گئی سجدے کے اندر، انتقال ہوگا، تو ہم میں سے کچھ لوگ سجدے میں سے اٹھ کے دیکھے تو یہ بیٹھی پھر سجدے میں چلے گا، خدشہ ہوا کوئی حملہ تو نہیں کر دیا، منافق نے کچھ کر تو نہیں دیا، آپس میں کی جان تو نہیں نکل گئی، اتنی دیر سے سجدہ چالو ہے اٹھنے رہے، دیکھا تو یہ دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھی ہے. ایک مرتبہ یہ بہت ضد کر رہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز ان کو گود میں لے کر پڑھی، ضد کر رہی رو رہی ہے تو آپ اٹھ رہے ہیں تو گود میں لے کے کھڑے خیام کے اندر، رکو میں جا رہے تو نیچے ٹیک دے رہے ہیں، سجدے کے بعد اٹھ رہے ہیں پھر اٹھا کے لے لے رہے ہیں. تو نواسی کا اثر، بیٹی کا دیکھیے کیا اثر تھا آپ پر. تو یہ بیٹیاں جو ہے باپ پر اثر انداز ہوتی ہے، تو بیٹیوں کا کام ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں اپنے باپ کو، اپنے ظاہر سی بات ہے ابھی میں جو مرحلے کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ وہی بیٹی ماں بھی ہوں گی، وہی بیٹی بیوی بھی ہوں گی کسی کی، وہی بیٹی سمجھ رہے نا آپ، اسے کئی رشتے ہوتے ہیں ایک آدمی کے، تو آپ صرف ایک کو مت لیجیے، پورے رشتے اس ساتھ لگ جائیں گے، ایک وقت جب وہ عورت بن گئی تو کئی رشتے اس پہ آ گئے. تو بہرحال اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو جو ہے صحیح چیز کا حکم دے، صحیح پکچر بتائے، صحیح باتیں بتائے اور اپنے اس اثر کا صحیح فائدہ اٹھائے، ورنہ بہت ساری بیٹیاں اپنے باپوں سے اس اثر کا غلط فائدہ اٹھاتی ہیں کہ بھائیا کو یہ مت دو میرے کو جائیداد میں سے حصہ دے دو، شادی ہونے کے بعد شوہر کے نام پہ کروا لیتی ہے، غلط اثر لیتی ہے اپنے باپ کا، اس لیے کہ باپ سنتا ہے تو اس کا غلط جائیداد میں حق مار لے رہی ہے، بھائیوں کا حق مار لے رہی ہے، رشتے داروں کا حق مار لے رہی ہے. ٹھیک، چوتھی چیز جو ہے ایک بہن ہونے کے ناطے عورت کیا اثر رکھتی ہے لوگوں پر، ایک بہن ہونے کے ناطے، اور ایک بہن ہونے کے ناطے بہت اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے لڑکیوں کا، عورتوں کا یاد رکھیے، اپنے بھائی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. بہت سی بار بہت سے غلط کام بھائی صرف اس لیے کرتے کہ بہن نے بول دیا تھا، ہے نا. اور آئیے ایک واقعہ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو کوئی بہن نہیں تھی، آپ اکلوتے تھے، لیکن آپ کی ایک رضائی بہن تھی جن کا نام سیما سعدیہ یا اشیما سعدیہ، بہرحال دونوں میں سے اختلاف ہے محدثین میں کہ کیا نام ان کا آتا ہے، سیرت میں دونوں نام آتے ہیں. جو دائی حلیمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا دودھ پیا تھا یہ ان کی بیٹی تھی. ایک مرتبہ یوں کہ ایک قبیلے پر آپ نے حملہ کیا اور اشیما سعدیہ وہیں رہتی تھی، آپ نے اس قبیلے پہ حملہ کیا، لوگ پکڑے گئے، جانور پکڑے گئے، قبیلے والے بھاگ گئے، جنگ نہیں ہوئی، بھاگ گئے. جو لوگ بھاگ جاتے ہیں تو وہ مال غنیمت نہیں، مال فے ہوتا ہے، مال فے وہ مال ہوتا ہے جو کہ نبی جب لڑنے جائے اور دشمن اس سے پہلے نکل جائے وہ مکمل مال مال فے کہلاتا ہے، اور جو مکمل نبی کو جاتا ہے اس میں تقسیم نہیں ہوتا. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب جنگ لڑی جائے، لڑنے کے بعد جو ملتا ہے تو 1/5 نبی کو جاتا ہے اور باقی دوسروں میں تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ مال فے تھا، اور مال فے پہ نبی کا اختیار تھا کیا کرنا ہے، وہ کر سکتے تھے. جب پکڑ کے لائے گئے تو آپ نے دیکھا اس کے اندر آپ کی جو ہے ایک بہن ہے شیما سعدیہ. کسی نے کہا کہ یہ آپ نے اس کا ان کے والدہ کا آپ نے دودھ پیا تھا، تو کہا یہ میری بہن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی جو آپ اوڑھے ہوئے تھے، سردی تھی تو آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور ایسے روایتوں میں دو یا تین مرتبہ آتا ہے کہ آپ نے چادر نکالی، کسی کو دی، ایک ان کو دی، ایک دائی حلیمہ کو ایک مرتبہ دی، جب آپ کو دیکھی تو آپ نے بچھائی کہ بیٹھیے بول کر، اور ایک یہ تھی. تو اپنی چادر مطلب جو جس کو بولیں کمبل بولی اوڑھنے کے لیے جو شال ہوتی ہے وہ نکال کر دی اور کہا بیٹھیے یہاں، خیر خیریت پوچھے، اور صحابہ سے مشورہ لے کر کہا میں انہیں آزاد کر دیتا ہوں، چونکہ ایک رشتہ ہے، میری بہن ہے. بہنوں کو دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے کہ بھائی نے آزاد کر دیا، کہا اور کچھ بکریاں تحفے میں دی، اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، کہا آپ چاہو تو میرے ساتھ چلو مدینہ رہو، یا چاہو تو اپنے وطن واپس چل جاؤ، تو کہا مجھے اپنے وطن واپس جانا، تو آپ نے ان کو کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور کچھ بکریاں تحفے میں دی کہ اپنے ساتھ گھر لے جاؤ. تو دیکھا ایک بہن کا کیسا اثر بھائی پہ ہوا، رضائی بہن ہے، اور آپ سمجھ کو پہچانتے بھی نہیں تھے ان کو، اتنے زمانے بعد ملے تھے، پتا نہیں بچپن میں دودھ پیا ہوں گا، ملے بھی نہیں تھے، کیا اثر ہے لیکن اس بہن کا دیکھیے، صرف رضاعت سے رشتہ ہے تو بھی کتنا انفلوئنس ہے ان کا، کہ آپ نے دعوت دی اور آزاد بھی کر دیا ان کو. ٹھیک، اسی طرح بہنوں کا اثر جو بھائی پہ ہوتا ہے، اس کا ایک مشہور واقعہ ہے جو سیرت کا واقعہ ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا، جو کہ ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ ایمان والی تھی، ان کے شوہر ایمان والے تھے، بہن بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب قتل کے ارادے سے لکھ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی نے کہا جب دیکھا عمر کے تیور تو کہا بات کو پلٹ دیتے ہیں، اور کہا اپنی بہن کی تو خبر لو، وہی اس اعتبار سے کہ عمر نبی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی بہن بھائی کو تکلیف پہنچائے. عمر اپنا راستہ چینج کرتے ہیں، جاتے ہیں گھر میں دھکا دیتے ہیں، ٹھیک، اور اندر جب گھستے ہیں تو ان کے بہن بھائی قرآن پڑھتے ہوتے ہیں، اور بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی چھپ چھپ کے، جب اس زمانے میں پڑھتے تھے. عمر اندر داخل ہو اور خوب بہن بھائی کو پیٹا، جب ان کی بہن فاطمہ بیچ میں داخل ہوئی تو انہوں نے اس کو بھی مار دیا. جب مارا تو چہرے پر مار لگا اور خون نکلنے لگا. لیکن بہرحال یہ بھی تو فاطمہ بنت خطاب تھی, خطاب کی اولادیں تھیں دونوں بھی, یہ بھی اپنے بھائی کی ایسی سختی مزاج میں, تو کہا ہے میرے بھائی جو تجھے کرنا عمر کر لے, ہم کو قتل کرنا ہے کر دے, لیکن ہم اس ایمان سے پھرنے والے تو نہیں ہیں. تو عمر کو عجیب لگا کہ کیا چیز ہے جو میری بہن کو میرے خلاف کھڑے کر دے رہی ہے, میرا بہن بھی میری بات اتنی پیٹنے کے بعد بھی نہیں سنتا ہے, کچھ تو بات ہے. کہا کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ, اور کچھ قرآن آئے تھے یہ پڑھی, متاثر ہوئے. کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتا ہوں, پھر آپ کو لے جایا گیا اور پورا ایمان کا واقعہ. تو یہاں بھی دیکھیے ایک بہن کا اثر اپنے بھائی پر. جب فاطمہ اڑ گئی اور کہا جو کرنا ہے عمر کر لے, ہم ایمان سے نہیں پھرنے والے, تو بھائی کا دل نرم ہو گیا. تو بہنیں اپنے بھائی پر بہت اثر رکھتی ہیں, تو یہاں بھی وہ جو ہے ان کی زبردست جو ہے اصلاح کرے, نہ کہ فتنہ اور فساد مچا. اب آئیے عورتوں کو کیا کام کرنا, یہ چار مقامات عورتیں ہوتی, ماں ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں. اب کن کن فیلڈس میں ہم کام کریں گے جب ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سب سے پہلے عورتوں کو ضرورت ہے کہ عقیدے کی اصلاح کرے, اپنے عقیدے کی اصلاح, اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح, اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, اپنے شوہر کی, ٹھیک ہے, اپنے دوسرے رشتے داروں کی, اپنے بیٹوں کے عقیدے کی اصلاح. سب سے پہلا کام کرنا عقیدے کی اصلاح. عقیدہ درست ہوں گا تو تمام معاملے درست ہیں, عقیدہ غلط تو تمام معاملے غلط ہیں. تو پہلے عقیدے کی اصلاح کرے اپنے اور اپنے گھر والوں کی, اس لیے کہ آپ جب عقیدہ بدلیں گی, میں کہہ رہا ہوں نا, مجبوراً آپ کے گھر والوں کا عقیدہ بدلنا پڑے گا. بہت سی مرتبہ گھر کے مرد اصلاح نہیں کرتے عورتوں کی وجہ سے, ان کو بھی جو اپنی اصلاح کرنا پڑتی ہے. دوسری چیز آپ جو ہے دوسرے کام جو آپ کریں گے وہ ٹی وی سے اجتناب, اس لیے کہ آپ کا عورتوں کا بہت سارا وقت صرف ٹی وی میں غرق ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ بہت کنسٹرکٹیو ورک نہیں کر پاتے. حالانکہ اتنے سارے کام عورتوں کے لیے ہیں, لیکن آج عورتوں کے پاس صرف ایک ہی بہانہ ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, کھانا بنانا ہے, یہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اکثر وقت جو ملتا ہے وہ کہاں لگاتے آپ؟ کم از کم 3 گھنٹے شام میں تو منیمم ٹی وی کو, اور صبح کم از کم 2 گھنٹے ریپیٹیشن کو, تو 5 گھنٹے آپ اس میں ڈال رہے ہیں. اسکول بچہ جانے کے بعد کیا کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کھانا بنا رہے ہیں. بہت سے گھر میں نوکرانی ہیں, کھانا بنا لیتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کام آپ کا نہیں. پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ نکلیے, محلے کی اصلاح, گھر کی اصلاح, رشتے داروں, کیا نہیں کرنا ہے آپ کا؟ اگر اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے دنیا کی, ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا کر اصلاح کے لیے نکل جائیے دنیا کی. اگر ہر عورت گھر میں ہی رہیں گی تو پھر کیسا ہوں گا؟ عورتوں کی اصلاح, اتنا بڑا سماج ہے, اتنا بڑا معاشرہ ہے مسلمانوں کا, عورتوں میں کام کیسے ہوں گے؟ یقیناً جب میں عورتوں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں تو یقیناً میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ عورت بغیر محرم کے اپنے گھر سے دوسرے بستیوں, دوسرے شہروں میں جا کر کام کریں. یہ شریعتاً حرام ہے, اس لیے کہ امہات المومنین میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا زندگی میں. ہاں, اپنی بستی میں رہ کر, اپنے اطراف و اکناف میں آپ یہ کام کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے. دوسرا جو ہے آپ کام کریں گے ٹی وی سے اجتناب کیجیے, اس لیے کہ ٹی وی کی وجہ سے بہت سارا وقت ہم ضائع کرتے ہیں. ٹی وی کے اندر انکلوڈ کیجیے آپ انٹرنیٹ, ناولس, میگزینس, شمارے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, جس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. اللہ کتاب پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, دوسرے کام کے لیے نہیں. تو اس سے اجتناب کیجیے. یا اگر ٹی وی ہے تو پھر اس کو اسلام قبول کرائیے, ٹھیک, اسلام قبول کرائیے, مطلب اس پر وہ چیزیں آئے جو مسلم اسلام کے لیے ہو, اسلام کے فائدے کے لیے ہو. ہے نا, بہت سے لوگ جب میں بولتا ہوں ٹی وی کا صحیح استعمال تو بولتے رہے, ٹی وی کے بارے میں جب خواہات بیان کرتا تو بولتے ہیں آئی آر سی میں تو اتنے ٹی وی ہیں, تو میں کہتا ہوں سارے مسلمان ہیں وہ, ٹھیک ہے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا. اگر آپ کا ٹی وی اسلام قبول کرنے کو تیار ہے تو بہت اچھی بات ہے, رکھیے اس گھر میں, ٹھیک. تیسری چیز, نمازوں کو قائم کرنے کی پابند بنی, اس لیے کہ مائیں نمازی ہوں گی اولادیں نمازی ہوں گی, مائیں بے نمازی ہوں گی اولادیں بے نمازی ہوں گی. چوتھی چیز, اپنے اخلاق کو ایسا بلند کیجیے, ایسا بلند اپنی نفس کو ایسا دبائیے کہ جس کو انتہا نہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی نفس کی اور کہا کہ نفس کی مثال ایسی ہے کہ جب تم اس کو دباتے ہو, مارتے ہو اور ذلیل کرتے ہو تو یہ تم سے اچھی رہتی ہے, اور جب تم اس کو فراوانی دیتے ہو نا, یہ تم پر حاوی ہو جاتی ہے چڑھ کر. اپنی نفس کو ہم ذلیل کریں گے, دبائیں گے تو وہ کنٹرول میں رہتی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا کھڑے ہو کر, کسی نے ان کی تعریف کر دی, فوراً خطبے میں کھڑے اور کہا ہماری عزت اس دین سے ہے اور ہماری ذلت بھی اس دین سے ہے. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اتنی سی بات کے لیے آپ خطبہ دیے کھڑے ہوئے اور کہا عزت بھی اس دین سے؟ تو کہا کسی نے مجھے میرے سامنے تعریف کی کہ تم تو اتنے بڑے سلطنت کے مالک ہو, تو میں نے صرف اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے خطبہ دیا, اتنا سا کہ میری عزت صرف اس دین کی وجہ سے, میرے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے, اور اگر ذلیل بھی ہوں گا تو اس دین کو چھوڑنے سے ہوں گا, میری خود اس میں وہ نہیں ہوں گی. اندازہ لگائیے, تو نفس کو دبانے سے یہ کنٹرول میں رہتی ہے, اس کو چھوڑنے سے یہ آپ پر حاوی ہوتی ہے. دبائیے اس کو, حسد جلن برائیوں کو پریس کیجیے, اور ایسا اخلاق بنائیے کہ آپ کی اولادیں آپ کے گود سے با اخلاق شخصیتیں بن کے نکلیں. جھوٹ نہیں بولتے ہیں, حسد نہیں کرتے ہیں, ان میں جلن کا کوئی مادہ نہیں ہے, یہ صدقہ اور خیرات کرنے والے ہیں, جمع کرنے کا ان میں شوق نہیں ہے, یہ اللہ کے نام میں دینے والے ہیں, اور فلاں ہر فلاں ہیں. پانچویں چیز جو آپ کریں گے, فیشن پرستی سے مکمل اجتناب کیجیے. آج اکثر شوہروں کا حلال مال, باپ کا حلال مال, بھائی کا حلال مال عورتیں فیشن پرستی میں غرق کر رہی ہیں. اور فیشن پرستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو فیشن نہیں کرتی وہ آڈ ہے, جو فیشن کرتے وہ ایون ہے آج کی دنیا میں. مطلب وہ سب صحیح ہیں جو فیشن پرست ہیں. ایک آدھ اگر کوئی عورت شادی کے لوگ پیسہ نہیں ان کے شوہر کے پاس, اتنی تنخواہ ہو کے بھی خرچ نہیں کرتے تم اپنے اوپر, مطلب ان کو لگتا ہے یہ نہیں کر رہی اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ, لیکن یہ کنجوس ہے. ہاں 500 لگتے ہیں نا وہاں جانے کو, تم کب خرچ کریں گے, تم تو کنجوس لوگ ہیں. وہ سمجھ نہیں, تو مطلب جو فیشن نہیں کرتی وہ آڈ ہو چکی ہے زمانہ, ہے نا. آپ دیکھیے ایسے کتنے لوگ جو فیشن سے آج بچے ہیں, الا ماشاء اللہ میں کہوں گا جو بچا ہے نا, بہت بڑا کارنامہ دے رہی ہے عورت اس سماج میں اگر فیشن نہیں کرتی ہے تو. اس لیے نہیں کہ شوہر کوٹ کے رکھتا بلکہ نہیں کر رہی, دل سے نہیں کرتی ہے. ورنہ ہوتا ہے کچھ عورتیں صرف شوہر کے ڈر سے نہیں کرتی, جیسی میں کے جانے کو ملا فل بالکل ایسا کوئی پہچانے گا, شوہر بھی نہیں پا رہی میری بھی ہے کہ یہ, سمجھ رہا. ویسا نہیں, دل سے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ تمام چیزوں کو چھوڑتی ہوں. اس میں آپ کا حلال مال جاتا ہے, اس سے اتنی گناہ سماج میں بڑھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا آج کل جو اکثر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لڑکوں نے یہ کیا, وہ لڑکا لے کے بھاگ گیا, فلاں ہوا, یہ وجہ اس کی عورتوں کی فیشن پرستی. اور جب اس فیشن پرستی میں لڑکے عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تمام مسائل چالو ہوتے ہیں. پھر وہ لیٹرس آ رہے ہیں, پھر مس کالس آ رہے ہیں, پھر فلاں کالس آ رہے ہیں, پھر پیچھے کوئی جا رہا ہے, پھر کالج میں کوئی بیٹھا. کیوں آپ فیشن پرستی نہیں کرتے, اسلامی حلیہ اختیار کرتے تو کچھ کسی بھی حالت میں دیکھتا تو کہتا ہے ہر کوئی, تو فیشن پرستی سے اٹریکشن بڑھ جاتا ہے, شیطان اور مائل کرتا ہے لوگوں کو. تو فیشن پرستی سے ایسا اجتناب کیجئے کہ اس کو دور دور تک اپنے اور اپنے بچوں کے نزدیک منا نہ دیجئے. لیکن آج فیشن پرستی نے ہم کو ایسا غرق کر دیا کہ کبھی ایک مسلمان ماں جو برقعے میں ہے, ایسی برقعہ اس کا, اس کے برقعے کو دیکھ کر رشک آتا ہے, کیا پردہ کر دیا یہ عورت, اس کا نقاب, اس کی اوڑھنی, اس کا چہرے کو ڈھکنا, اس کے ہاتھوں کو ڈھکنا, پیروں کو. اس کے ساتھ ایک آدھ بچی چلتی ہے سڑک پر, ساتھ بچی کا یہ ہے کہ پینٹ کمر سے نیچے ہے, حالانکہ چھوٹی ہے, شرٹ اتنا چھوٹا ہے, ایسا لگتا ہے کسی غیر مسلم بچی کو ساتھ لے کے آئی بازار کے اندر. ہوتا ہے نا کہیں پڑوسی غیر مسلم لے جاؤ ہمارے بچے, لیکن جب وہ بچی کو بولتی فاطمہ مریم, پھر لگتا ہے اس کی خود کی بچی ہے. تو میری ماں تو نے تو اتنا وہ کر لیا, اتنا اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ لیا کہ تجھ پر رشک آتا ہے, اپنے بچوں کے لیے تھوڑا کم کر دیتی, اس کو اڑا دی زیادہ فائدہ ہو. نہیں ابھی تو بچے ہیں نا, بڑے ہونے کے بعد دیکھیے ہم کیسے سدھاریں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں, لکڑی نرم رہتی ہے موڑنا اچھا ہے یا کڑک ہونے کے بعد اس کو موڑنے کی کوشش کریں گے آپ؟ بچپن میں آپ ان کو فیشن پرستی میں ڈال کر کیا امید کرتے, بڑے ہونے کے بعد آپ کی ایک بات سنیں گے, نہیں ہوں گا. پھر مرنے تک آدمی افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکی, فیشن میں غرق رہے بچی. اس لیے کہ فیشن پرستی کا نقصان صرف آپ کو نہیں ہے, پورے سماج کو ہوتا ہے. اسی طرح بدعتوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرائیے, اور بالخصوص نکاح, پیدائش اور موت کے رسومات سے اپنے آپ کو روکیے. بدعتیں تو بہت ہیں, لیکن ان تین بدعتوں سے بالخصوص اگر عورتیں روک لینا تو دیکھیے سماج میں آدھی بدعتیں کم ہو جائیں گی. نکاح کی جتنی بدعتیں صرف عورتیں کرتی ہیں, کوئی مہندی ہے مرد کھیلتا ہے, کوئی ہلدی مرد کھیلتا ہے, کوئی ساچک مردوں کے لیے ہوتی ہے, سب عورتوں کے کام ہے یہ. جمعگیاں ہو رہی عورتوں کے لیے ہو رہی, چھٹی اور چھلے ہو رہے عورتوں کے لیے ہو رہے. اگر آپ رک جائیں ان چیزوں سے, سب سے پہلے نکاح کی کوئی بدعت نہیں ہوگی. اگر مرد بولے بھائی کرنا ہے تو جاؤ, بولنا تم لگاؤ مہندی اور تم کھیلو ہلدیاں, بولنا جاؤ. مہندی لگانا حرام نہیں ہے, اس کے لیے رسم کرنا حرام ہے. پیدائش کی بدعتیں چھوڑ کر سنتوں کو اختیار کیجئے. موت کے رسومات کو جو خرافات ہم نے نکالے, اگر عورتیں ٹھان لینا یہ نہیں ہوں گے تو آپ دیکھیے تبدیل ہو جائیں گی. اگر آپ افریقہ کی تاریخ اٹھا لیجئے, بالخصوص مراکش کی, مراکش میں ایک زمانہ ایسا ہے 100 سال پہلے کہ مرد زوال پر آ چکے تھے, برائیاں عام ہو چکی تھی, چونکہ فرینچ کالونی تھی وہاں عورتوں نے تحریک چالو کی, اور ایک بڑی تحریک بہرحال آج تک عورتیں چلاتی. عورتوں نے تحریک اٹھائی وہاں, کہا کہ ہمیں مردوں کو سدھارنا ہے. مرد مجبوراً سدھر گئے, اس لیے کہ عورتوں کے پیچھے ان کو چلنا ہی تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عورتیں اگر اپنی اصلاح کر لینا تو اس سماج کا بہت سارا بیڑا جو ہے اصلاح کا, جو مردوں کا حل ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے اپنی بچوں کی تربیت پہ بالخصوص دھیان دیں, اس لیے کہ یہ صحابیات کی تربیت کا نتیجہ تھا. جو صحابہ کو آپ سنتے ہیں نام, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, اسامہ بن زید, ان کی عمریں اگر آپ ان کی سیرتیں پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اسامہ بن زید کی عمر ہے 17 سال, عبداللہ ابن عباس کی عمر ہے 13 سال یا 14 سال آتا ہے, اور عبداللہ ابن عمر کی عمر ہے 17 سال. یہ فقیہ الامہ ہیں, عبداللہ ابن عمر بہت بڑے فقیہ امت کے, وہ تفسیر کے ماہر ہیں. عبداللہ ابن عباس جن کی تفسیر پتھر کی لکیر ہے, 14 سال کی عمر. 14 سال میں تو ہمارے بچے کو بولنا پڑتا انکل سے ہاتھ ملاؤ, انکل کو سلام کرو, یہ فلاں ہے, بولتا ہے ارے کیا لاتے ابا کی, اس کو بھی اور کیا بور کرتے, چلو. اس کو کچھ سمجھ نہیں, بات کرنے کا سینس نہیں ہے اس کا, 14 سال یہ تفسیر کر رہے ہیں. اور وہ ہے اسامہ بن زید جو 17 سال کی عمر میں ایک لشکر کے سپہ سالار بنائے گئے, جن کے ماتحت عمر ابن خطاب, ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب فوجی کی حیثیت سے جا رہے تھے, جو روم کے خلاف لشکر بھیجا گیا تھا جب آپ کی وفات ہوئی. اندازہ لگائیے تو یہ کیا صلاحیت, یہ صلاحیتیں کہاں سے آئی؟ عمر ابن خطاب تو وہ ہے جو جب سے ایمان لائے, جب سے رسول اللہ کے پیچھے لگے, وہ کہتے ہیں میں 40واں تھا ایمان لانے کے اندر, تو جب بہت ابتدائی دور سے لائے تو پوری زندگی لگائے. اب کس نے عبداللہ ابن عمر کی تربیت کی؟ عبداللہ ابن عمر کی ماں نے. ہے نا, عمر تو مصروف ہے, ماں بیوی تربیت کر رہی ہے اپنے بچے کی. اب عباس جو ہے ایمان تو نہیں لائے لیکن فتح مکہ تک آپ سلم کو مکمل خبریں پہنچاتے تھے, مکمل تائید میں تھے, چھپ کر کام کر رہے تھے, سمجھ رہا؟ عباس رضی اللہ عنہ, یہ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. کس نے عبداللہ کی تربیت کی؟ عباس تو پھر ادھر آپ سلم کے پیچھے لگے تھے, پوری خبریں پہنچاتے ہیں مشرکین کیا کر رہے ہیں, کیا چال بازیاں کر رہے ہیں, پھر ایمان لا لی فتح مکہ کے بعد. ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. یوسام بن زید کیا صلاحیتوں کے مالک ہے کہ سپہ سالار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے چھوٹے ہیں, اتنی بڑی ذمہ داری آپ دے رہے ہیں, تو کہا تم لوگ اس کے باپ کے بارے میں مجھ سے یہی کہا کرتے تھے اور اب اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں, نکل جاؤ یہاں سے. میں نے جو کر لیا فیصلہ کر لیا. عمر ابن خطاب نے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا, لشکر کو 3 دن روکا گیا مقام پر, تو ابوبکر صدیق سے عمر ابن خطاب نے کہا اے ابوبکر میں گزارش کرتا ہوں, اسامہ بہت چھوٹا ہے, کیوں نہ اس وفد کو روک لیا جائے, کہ تو اگر ہم شکست کھا گئے خسرو سے خیسر سے تو اس کی ہمتیں بہت بڑھ جائیں گی, کہ تو اسامہ بہت چھوٹا ہے. ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا معلوم آپ کو؟ کہا عمر کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ابوبکر اس کو روکے؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی. کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس لشکر کو روکوں جس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ تو کہا مجھ سے غلطی. عمر ابن خطاب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی انٹینسٹی کیا ہے. ابوبکر صدیق نے ایک جملے میں سمجھا دیا کہ تم کیا یہ چاہتے ہو جس لشکر کو رسول اللہ چنے, جس شخص کو سپہ سالار رسول اللہ چنے, وہ اس لائق نہیں, میں روک دوں؟ کہا مجھ سے غلطی ہوئی. ابوبکر صدیق خود گئے اس مقام پر, وہ جو ہے نکیل پکڑی اور چلنے لگے. عمر ابن خطاب نے کہا ہے اے اسامہ میں گزارش کرتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے ابوبکر صدیق کو آپ چھوڑ کے چلے جائیں, اس لیے کہ ابوبکر وہاں جائیں گے تو دشمن اور زوردار حملہ کریں گے اور انہیں کچھ ہو جائے گا تو اسلامی سلطنت بہت نقصان میں ہوں گی. تو کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں, آپ مت آئیے. ابوبکر صدیق کو جب ایکسیپشنل کیا تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے اسامہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کوئی صلاح کار چاہیے اور عمر جیسا صلاح کار مجھے تمہارے نہیں ملے گا, تو تم ان کو بھی چھوڑو. تو کہا تم دونوں رہو, اجازت لینی پڑی چونکہ ظاہر سی بات رسول اللہ جب لیڈر تھے اس لیڈرشپ میں وہ روانہ کیا گیا تھا, یہ دونوں سپاہی تھے تو اجازت لینا ضروری ہے اپنے ایڈمرل سے. تو یہ صلاحیتیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا. اسی طرح بچوں کی حرکات اور سکنات پہ مائیں گھر میں ہوتی نظر رکھی, بچیاں کہاں جا رہی ہیں, بچے کہاں جا رہے ہیں, موبائل کا استعمال, انٹرنیٹ کا استعمال, گاڑیاں کیسے استعمال کرتے, کالج اسکول میں ان کے دوست کون ہیں, اس پہ کڑی نظر رکھیں, ٹھیک ہے. اور بالخصوص عورتیں ریاکاری سے بچیں. میں مردوں کو بھی کہوں گا لیکن چونکہ عورتوں کے لیے خاص تھا یہ, اس لیے میں عورتوں سے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ عورتیں دکھاوے کے چکر میں بہت سارے اعمال برباد کر دیتی ہے اور بہت سارے کام صرف دکھاوے کو کرتے ہیں. گھر ایسا بناؤ کیوں, لوگوں کو بتائیں گے اپنے سے فلاں ایسا کرو کیوں, اپنے کو بتانا ہے, ریاکاری سے اجتناب کریں. اگر عورتیں یہ کریں گی نا تو اصل کام یاد رکھیے امت کی خواتین کا اصل کام ہے. اگر یہ اصلاح کا دروازہ اپنے لیے کھول دیں اور یہ خود اصلاح چالو کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سماج کی اصلاح انشاء اللہ عزیز ہو کر رہیں گی, ہو کر رہیں گی. تو عورتیں اس کا بیڑا اٹھا لیں, ہمارے پاس مردوں نے بیڑا اٹھایا, ہم اصلاح معاشرہ کریں گے, کچھ نہیں ہونے والا آپ کی اصلاح معاشرہ سے. اصل عورتوں کی طرف سے تحریک اٹھے, ہم اصلاح معاشرہ کریں گے, رسومات خرافات بدعت دیکھیں کیسے رکتی ہے, اس لیے کہ انہیں سے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں. جب ماں کی گود سے تربیت ہوں گی تو پھر کیا ہی عجیب معاملہ ہوگا اور کیا زبردست حالات ہوں گے. تو عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور جو ہے اس چیز کو جو ہے سمجھے اور اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں آگے بڑھیں. آخر میں ایک بات کہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت سارے واز, بہت سارے لیکچرز, بہت ساری نصیحتیں, بہت ساری کتابیں جو اثر نہیں کرتی لوگوں پر, عورتوں کے چند آنسو اس سے زیادہ اثر انداز اور اس سے بڑے بڑے کام لے لیتے. یاد رکھیں فلاں عالم نصیحت کر رہے بچہ نہیں سدھرتا, فلاں یہ ہو رہا ہے, لیکن عورت کے چند آنسو وہ کام کر دکھاتے ہیں جو بڑے بڑے سرما نہیں کر سکتے. یاد رکھیں تو لہٰذا اپنے آنسوؤں کا صحیح فائدہ اٹھائیے, اپنی فطرت کا صحیح فائدہ اٹھائیے, ٹھیک. اور اس سے اچھائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں لگا دیجئے تو انشاءاللہ عزیز اگر ماؤں نے بیڑا اٹھا لیا, بیٹیوں نے بیڑا اٹھا لیا, بیویوں نے بیڑا اٹھا لیا, بہنوں نے بیڑا اٹھا لیا, تو پھر مردوں کے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے اور یہ دوسری طرف سوچ کے دیگر اصلاح معاشرہ کی تحریک اور کاموں میں بھرا لگ سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کتاب و سنت کی صحیح سمجھ صحیح فہم عطا فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. بہرحال جیسا